Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ryszard Petru porozmawia z ministrem finansów o składce zdrowotnej. Musimy obniżyć składkę zdrowotną porządnie, inaczej wyjdzie z tego kapiszon. Polski zapaśnik z szansą na brązowy medal. Austriacka policja szuka kolejnych podejrzanych o planowanie zamachu podczas koncertu Taylor Swift w Wiedniu. Polacy oczekują działań na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej, a jednym z nich jest obniżka składki zdrowotnej, mówi Ryszard Petru. Polityk Polski 2050 o 16 będzie o tym rozmawiał z ministrem finansów. Musimy porządnie obniżyć składkę zdrowotną, podkreśla Petru w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Jakiekolwiek próby markowania obniżki składki zdrowotnej skończą się porażką, zarówno ekonomiczną, jak i polityczną. Polacy pamiętają, ile płacili składki przed Polskim Ładem, a ile po. Pamiętają też, że po drastycznym podwyżce składki wcale nie poprawiła się jakość ochrony zdrowia. Musimy obniżyć składkę zdrowotną porządnie, inaczej wyjdzie z tego kapiszon. W kolejnych dniach minister finansów będzie rozmawiał w sprawie składki zdrowotnej z przedstawicielami pozostałych partii koalicyjnych, które tworzą rząd Donalda Tuska. A zapaśnik Arkadiusz Kułynycz powalczy olimpijski brąz. Pokonał w repasażach Kolumbijczyka 3-1. Jeszcze przed wyjazdem do Paryża Arkadiusz Kułynycz mówił, że celuje w złoto, ale zadowoli się też trzecim miejscem. Jeżeli dzisiaj powiedziano by mi, że będę brązowym medalistą, to zabieram to w ciemno. Mam nadzieję, że po zdobyciu medalu będę mógł jeszcze w Los Angeles, jeżeli zdrowie pozwoli, wystartować. Przeciwnikiem Polaka w walce o brązowy medal będzie Ukrainiec. Złoty medalista z Tokio i srebrny z Rio, Jan Bełeniuk. Zawodnicy staną na macie wieczorem. A za kilkadziesiąt minut o podium powalczy czwórka polskich kajakarek. Policjanci z Częstochowy zatrzymali 74-letnią kobietę, która miała pomagać Jackowi Jaworkowi w ukrywaniu się. Jak dowiaduje się nieoficjalnie Polskie Radio Katowice, podejrzana została zatrzymana na terenie powiatu częstochowskiego i usłyszała już zarzuty. Ciało Jacka Jaworka znaleziono 3 tygodnie temu. Mężczyzna miał dokonać potrójnego zabójstwa. Był poszukiwany przez 3 lata. Policjanci z Austrii szukają kolejnych osób podejrzanych o planowanie zamachu podczas koncertu Taylor Swift w Wiedniu. Wczoraj zatrzymano 2 osoby. Koncerty artystki w stolicy Austrii odwołano. 19-latek, w którego domu znaleziono substancje chemiczne, ma być głównym podejrzanym. To Austriak. Jego rodzice pochodzą z północnej Macedonii. Jego wspólnik ma 17 lat, jest też Austriakiem. W ostatnim czasie był widziany na stadionie, gdzie od dziś do soboty miały się odbywać koncerty Taylor Swift. Franz Ruf z austriackiego MSW, ogłaszając te zatrzymania, stwierdził, że bezpośredniego zagrożenia dla uczestników koncertów nie ma, choć nie można zapewnić, że nic się nie stanie, jak przy każdej dużej imprezie. Organizatorzy jeszcze wczoraj wieczorem postanowili jednak odwołać wszystkie 3 występy Amerykanki. 200 tysięcy biletów od dawna było wyprzedanych. W najbliższych dniach pieniądze za nie wrócą do fanów gwiazdy. Informacje o możliwości zamachu w Wiedniu trafiły do Austrii od służb USA. Adam Górczewski, Polskie Radio. Szczepienia są najlepszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym. Dla dzieci i młodzieży są obowiązkowe i bezpłatne, ale szczepić powinni się również dorośli. Z wiekiem odporność spada, więc niektóre szczepienia trzeba powtarzać co 10 lat, podkreśla krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Odporność poszczepienna z biegiem czasu zmniejsza się, więc może dojść do takiej sytuacji, że w którymś momencie ona będzie nieskuteczna. Dlatego też od wielu lat zalecamy choćby szczepienie przeciw błonicy tężcowi i krztuścowi, by je powtarzać co 10 lat. I to jest właśnie taki przykład szczepienia dla osób dorosłych. Od początku roku dla pacjentów w wieku 65 lat i starszych jest dostępna w połowie refundowana szczepionka przeciw półpaścowi. Pamięć w eterze. Powstanie warszawskie na falach Polskiego Radia w PRL. Podcasty powstały w związku z 80. rocznicą wybuchu historycznego zrywu. Drugi odcinek jest już dostępny na platformie podcastypolskieradio.pl. Jeden z autorów cyklu, Przemysław Lis, mówi, że podcasty przygotowano na podstawie nagrań, które zachowały się w radiowym archiwum. Chcemy opowiedzieć o powstaniu warszawskim, o okolicznościach, w jakich doszło do wydania rozkazu do jego rozpoczęcia, o przebiegu walk w Warszawie, o tym, jak żyło się w niej cywilom, o niemieckich zbrodniach. I tu chcemy się posłużyć właśnie głosem samych powstańców i świadków historii, który zachował się w archiwum Polskiego Radia, ale także głosami ekspertów, m.in. historyków z Muzeum Powstania Warszawskiego czy warszawianistów z Muzeum Warszawy. Cykl składa się z 8 odcinków, które są emitowane co tydzień. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przez Polskę z zachodu na wschód przesuwa się strefa opadów, deszczu i burz. Od 20 stopni nad morzem do 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 13. Olga Szućko, Rafał Wodziński, Justyna Grabarz. Dzień dobry. Muzyczna poczta UKF. UKF@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Pisząc lub dzwoniąc na ten numer mogą się Państwo z nami skontaktować po to, by zamówić piosenkę, a bazę mamy przepastną i z otwartymi ramionami. Te propozycje przyjmujemy. Na początek jednak nasza piosenka dnia. to jeszcze bardzo młodzi zawodnicy na polskiej scenie, debiutujący w tym roku zespół Mały Atlas Burz i coś mnie goni, nieustannie. A mnie goni ten refren, bo niezwykle wpadł w ucho i nie chcę stamtąd wyjść. Zaczęliśmy od piosenki dnia, to teraz propozycje od Państwa. Przypominam nasz adres mailowy ukf@polskieradio.pl, a zaczynamy od telefonu 22 i 7 trójek. Witam wszystkich, tu Robert i taki nieoczywisty wybór klasyki rocka Deep Purple i numer pod tytułem Hush. Pozdrawiam wszystkich gorąco. We'll be right back. to jedna z bardzo energetycznych propozycji telefonicznych. Deep Purple i Hush. Na telefony czekamy od 13 do 15, ale wiadomości mailowe zbieramy właściwie przez całą dobę, więc można je wysyłać, nawet jak się poczta skończy. Weekendy też wchodzą w grę. I właśnie wiadomość mailową, która przyszła wczoraj wieczorem, pozwolę sobie przytoczyć, pisze do nas pan Roman z Przemyśla z trzema propozycjami, a jedną z nich jest, no właśnie, Uśmiech się zespołu Pogodno na niekorzystną deszczową pogodę i oczywiście na poprawę nastroju. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Więc nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczu. Co pada na twoje włosy i na twoje ręce. Więc nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczem. Co pada na twoje włosy i na twoje ręce. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczem. Piękny tekst pięknego zespołu Pogodno i niezapomnianego Jacka Budynia Szymkiewicza. Bardzo dziękujemy panu Romanowi za tę propozycję. No to teraz telefony. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry, nazywam się Borys Grzech. Zamawiam piosenkę Młodych Wioślarzy z dedykacją dla rodziców z wakacji. No to życzymy bardzo dobrych wakacji. Myślę, że ten utwór naprawdę to ułatwi. Kult, piosenka Młodych Wioślarzy przed nami. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa. Które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak, bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie. Czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się? między nimi. Mówił odejdź sobie, nie masz ty, nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem ich pana, stał w środku między nimi. Mówił odejdź sobie, nie masz ty, nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja chcę swego kłęka, ja chcę, by smucił się. Piosenka młodych wioślarzy na dobre wakacje. Pytanie, czy gdzieś na Mazurach, bo by to się wszystko zgadzało w takim wypadku. Sprawdzam kolejne Państwa wiadomości. ukf@polskieradio.pl. Na ten adres można pisać, żeby zgłaszać swoje muzyczne propozycje. I na ten adres napisał do nas pan Karol. Bardzo proszę o przypomnienie najlepszego koncertu tegorocznego OFA i puszczenie utworu Patty Lee grupy Les Savis Faf. Bardzo proszę.

Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. UKF małpapolskieradio.pl 22 i 7. Przypominamy, że dzwoniąc lub pisząc wiadomości mailowe można się z nami skontaktować, żeby zamówić utwór. Muzyczna poczta UKF jeszcze do godziny 15 i to wcale nie jest tak dużo czasu. Tymczasem zaglądamy do naszych trójkowych podcastów. Trójka na życzenie. Dzień dobry, Michał Nogaś. Nasze trójkowe podcasty to nie tylko zapis wielu audycji, które pojawiały się na antenie, to także skarbnica wiedzy. Można w nich znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania współczesnego świata, a także dowiedzieć się rzeczy nowych, choćby o Witoldzie Gombrowiczu, wielkim polskim pisarzu i jednym z patronów 2024 roku. Michał Matus w każdy poniedziałek odwiedza w Sole, muzeum, w którym Gombrowicza można lepiej poznać. Do Soli, małej miejscowości pod Radomiem, dojeżdżam ekspresówką, słuchając, jak Gombrowicz czyta własne pamiętniki w Radiu Wolna Europa. Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja, piątek. Piszę ten dziennik z niechęcią. Jego nieszczera szczerość męczy mnie. To nagranie z 1959 roku. Na 4 lata przed jego powrotem do Europy. Miejsce, w którym jestem, to Wsola, w której historia Gombrowicza jeszcze na dobre się nie zaczęła. Stoi tam budynek z samego początku XX wieku. Pałacyk. Według Wikipedii pałac, ale zdrobnienie mi jakoś bardziej pasuje. Mieści się tam Muzeum Gombrowicza i pracuje tam doktor habilitowana Anna Spulna, literaturoznawczyni. Znajdujemy się przed wejściem do pałacu we Wsoli, przed schodami, które wiernie odtwarzają to, jak ten budynek wyglądał przed ponad 100 laty. Po dwóch stronach są lwy, które już wtedy tutaj były. Na tych lwach chętnie fotografowali się i nadal się fotografują goście wsolscy. Chciałbym powiedzieć, że nie do końca wygląda ten pałacyk tak jak przed 100 laty, bo wygląda lepiej. No tak, trzeba przyznać, że Gombrowicze nie bardzo dbali o renowację na etapie mieszkania tutaj przed wojną. Majątek był bardzo zadłużony, parę razy wystawiany na licytacjach. Oni raczej myśleli o tym, żeby codzienne życie było komfortowe i żeby nic im nie brakowało, a długi, spłacanie długów zostawiali na później. A gdy już się wejdzie do pałacu, można wskoczyć do wanny. Kustosz wsolskiej instytucji Tomasz Tyczyński na własne oczy obserwował prace remontowe przed otwarciem wystawy w Wąs i dzięki temu odkrył eksponat, który wymienił od razu na pierwszym miejscu, gdy spytałem go o ulubione przedmioty, które zostały po Gombrowiczu. Myślę, że wanna jest dlatego, że dla mnie oznaczała też przygodę. Tutaj w muzeum można do niej wejść. Nie traktujemy jej jak świętości. To znaczy, no, prosimy o zdjęcie butów, ale można wejść, odbyć suchą kąpiel, na przykład z książką w ręku. Polecam, mam to doświadczenie za sobą. Zmieści się w niej nawet osoba mierząca blisko 2 metry wzrostu. Naprawdę. Wanna Gombrowicza, lwy w pałacu we Wsoli, walizka, z którą pisarz wyruszył w świat i wiele innych niesamowitych opowieści o jego życiu i o przedmiotach z jego życia. Wszystko w cyklu Poniedziałek ja, śladami Witolda Gombrowicza. Na naszej antenie w... no właśnie, poniedziałki o 11.30, a w podcastach do znalezienia w każdej chwili. Podcasty polskieradio.pl, nasza strona i aplikacja, a także serwisy streamingowe. Koniec i bomba. Kto nie słuchał, niech nadrobi. Michał Nogaś, do usłyszenia. Zapraszamy na naszą stronę i do tego, by przysłuchiwać się trójkowym podcastom. A my teraz przysłuchujemy się Państwa muzycznym pomysłom w muzycznej poczcie UKF 22 i 7 trójek. Dzień dobry, tutaj Staszek Kin. Pozdrawiam Tatka Berbekę, wszystkich, których znam. Chciałbym wpuścić

like a blind man. Sat on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Queen, David Bowie i Under Pressure, a ja od razu mam w głowie Ice Ice Baby grupy Vanilla Ice, gdzie pojawia się sample z tego utworu. No to teraz mała zmiana klimatu nam nastąpi, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, z tej strony Rogulskiej Andrzej. Chciałbym zamówić młodą polską kapelę rockową o nazwie V, numer pod tytułem Poroniec. A dlaczego? Dlatego, że no chyba nie jest często grana w polskim radiu, a takie radio jak Trójka Radiowa no, powinna polecać młode polskie kapele. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do widzenia. Oj, będzie to naprawdę mocne gitarowe uderzenie. Proszę się przygotować. Zatem

in the strangest places. There wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces. And not one was aware of the fire that burned. In my heart, Mariah Heap i July Morning od stałego i wiernego słuchacza Szczupaka z Żyrardowa z dedykacją dla wszystkich przyjaciół z Żyrardowa oraz miłośników Doliny Dolnej Narwi. Bardzo dziękujemy. Na zegarze 6 minut do godziny 14, no to jeszcze jedna gitarowa propozycja na koniec. Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę.